Dördüncü nükte. Diyorsun, benim taamlara, nefsime, refikama, valideynime, evladıma, ahbabıma, evliyaya, enbiyaya, güzel şeylere, bahara, dünyaya müteallik ayrı ayrı muhtelif muhabbetlerimin, Kur'an'ın emrettiği tarzda olsa neticeleri, faydeleri nedir? El-Cevap. Bütün neticeleri beyan etmek için büyük bir kitap yazmak lazım gelir. Şimdilik yalnız icmalen bir iki neticeye işaret edilecek. Evvela dünyadaki muaccel neticeleri beyan edilecek. Sonra ahirette tezahür eden neticeleri zikredilecek. Şöyle ki, sabıkan beyan edildiği gibi, ehli gaflet ve ehli dünya tarzında ve nefis hesabına olan muhabbetlerin, dünyada belaları, elemleri, meşakkatleri çoktur. Safaları, lezzetleri, rahatları azdır. Mesela şefkat, acz yüzünden elemli bir musibet olur. Muhabbet, firak yüzünden belalı bir hırkat olur. Lezzet, zeval yüzünden zehirli bir şerbet olur. Ahirette ise Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmadıkları için ya faydasızdır veya azaptır, eğer harama girmiş ise. Sual: Enbiya ve evliyaya muhabbet nasıl faydasız kalır? El-Cevap: Ehli teslisin İsa aleyhisselama ve Rafizilerin Hazreti Ali radıyallahu anha muhabbetleri faydasız kaldığı gibi. Eğer o muhabbetler Kur'an'ın irşad ettiği tarzda ve Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve muhabbeti Rahman namına olsalar, o zaman hem dünyada hem ahirette güzel neticeleri var. Ama dünyada ise leziz taamlara, güzel meyvelere muhabbetin elemsiz bir nimet ve aynı şükür bir lezzettir. Nefsine muhabbet ise ona acımak, terbiye etmek, zararlı hevesattan men etmektir. O vakit nefis sana binmez, seni hevasına esir etmez. Belki sen nefsine binersin, onu hevaya değil, hüdaya sevk edersin. Refikay hayatına muhabbetin, madem hüsn-i siret ve madeni şefkat ve hediye-i rahmet olduğuna bina edilmiş, o refikaya samimi muhabbet ve merhamet edersen, o da sana ciddi hürmet ve muhabbet eder. İkiniz ihtiyar oldukça o hal ziyadeleşir, mes'udane hayatını geçirirsin. Yoksa hüsn-ü surete muhabbet nefsani olsa, o muhabbet çabuk bozulur, hüsn-ü muaşereti de bozar. Peder ve valideye karşı muhabbetin, Cenab-ı Hak hesabına olduğu için hem bir ibadet, hem de onlar ihtiyarlandıkça hürmet ve muhabbeti ziyadeleştirirsin. En âli bir his ile, en merdane bir himmet ile, onların tuğlu ömrünü ciddi arzu edip, bekalarına dua etmek, ta onların yüzünden daha ziyade sevap kazanayım diye, samimi hürmetle onların elini öpmek, ulvi bir lezzeti ruhani almaktır. Yoksa nefsani, dünya itibariyle olsa, onlar ihtiyar oldukları ve sana bağır olacak bir vaziyete girdikleri zaman, en süfli ve en alçak bir his ile vücutlarını istiskal etmek, sebebi hayatın olan o muhterem zatların mevtlerini arzu etmek gibi vahşi, kederli, ruhani bir elemdir. Evladına muhabbet ise, Cenab-ı Hakk'ın senin nezaretine ve terbiyene emanet ettiği sevimli, ünsiyetli o mahluklara muhabbet ise, saadetli bir muhabbet, bir nimettir. Ne musibetleriyle fazla elem çekersin, ne de ölümleriyle meyusane feryat edersin. Sabıkan geçtiği gibi, onların halıkları hem hakim hem rahim olduğundan, onlar hakkında o mevt bir saadettir dersin. Senin hakkında da, onları sana veren zatın rahmetini düşünürsün, firak eleminden kurtulursun. Ahbaplara muhabbetin ise, madem lillah içindir, o ahbapların firakları, hatta ölümleri, sohbetinize ve uhuvvetinize mani olmadığı için, o manevi muhabbet ve ruhani irtibattan istifade edersin. Ve mülakat lezzeti daimi olur. Lillah için olmazsa, bir günlük mülakat lezzeti, 100 günlük firak elemini netice verir. Haşiye: Lillah için bir saniye mülakat, 1 senedir. Dünya için olsa, 1 sene, 1 saniyedir. Enbiya ve evliyaya muhabbetin ise, ehli gaflete karanlıklı bir vahşetgah görünen âlem-i berzah, o nuranilerin vücutlarıyla tenevvür etmiş, menzilgahları suretinde sana göründüğü için, o âleme gitmeye tevahhuş, tedehhuş değil, belki bilakis temayül ve iştiyak hissini verir. Hayat-ı dünyeviyenin lezzetini kaçırmaz. Yoksa onların muhabbeti, ehli medeniyetin meşahir-i insaniyeye muhabbeti nevinden olsa, o kamil insanların fena ve zevallerini ve mazi denilen mezar-ı ekberinde çürümelerini düşünmekle, elemli hayatına bir keder daha ilave eder. Yani öyle kamilleri çürüten bir mezara ben de gideceğim diye düşünür, mezaristana endişeli bir nazarla bakar. Ah çeker. Evvelki nazarda ise cisim libasını mazide bırakıp, kendileri istikbal salonu olan berzah aleminde kemal-i rahatla ikametlerini düşünür, mezaristana ünsiyetkârâne bakar. Hem güzel şeylere muhabbetin madem saniyeleri hesabınadır, ne güzel yapılmışlar tarzındadır, o muhabbetin bir leziz tefekkür olduğu halde, hüsnperest, cemalperest zevkinin nazarını daha yüksek, daha mukaddes ve binler defa daha güzel cemal mertebelerinin definelerine yol açar, baktırır. Çünkü o güzel asardan ef'al-i ilahiyenin güzelliğine intikal ettirir. Ondan esmanın güzelliğine, ondan sıfatın güzelliğine, ondan Zat-ı Zülcelal'in cemal-i bimisaline karşı kalbe yol açar. İşte bu muhabbet bu surette olsa hem lezzetlidir, hem ibadettir ve hem tefekkürdür. Gençliğe muhabbetin ise, madem Cenab-ı Hakk'ın güzel bir nimeti cihetinde sevmişsin, elbette onu ibadette sarf edersin. Sefahatte boğdurup öldürmezsin. Öyleyse o gençlikte kazandığın ibadetler, o fani gençliğin baki meyveleridir. Sen ihtiyarlandıkça, gençliğin iyilikleri olan baki meyvelerini elde ettiğin halde, gençliğin zararlarından, taşkınlıklarından kurtulursun. Hem ihtiyarlıkta daha ziyade ibadete muvaffakiyet ve merhamet-i ilahiyeye daha ziyade liyakat kazandığını düşünürsün. Ehli gaflet gibi 5-10 senelik bir gençlik lezzetine mukabil, 50 senede eyvah gençliğim gitti diye teessüf edip gençliğe ağlamayacaksın. Nasıl ki öylelerin birisi demiş, لَيْتَ الشَّبَابَةَ يَوْعُدُ يَوْمًا فَاُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَش۪يبُ. Yani keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma neler getirdiğini şekva ederek haber verecektim. Bahar gibi zinetli meşherlere muhabbet ise, madem sanat-ı ilahiyeyi seyran itibariyledir, o baharın gitmesiyle temaşa lezzeti zail olmaz. Çünkü bahar, yaldızlı bir mektup gibi verdiği manaları her vakit temaşa edebilirsin. Senin hayalin ve zaman, İkisi de sinema şeritleri gibi sana o temaşa lezzetini idame ettirmekle beraber o baharın manalarını, güzelliklerini sana tazelendirirler. O vakit muhabbetin esefli, elemli, muvakkat olmaz, lezzetli, safalı olur. Dünyaya muhabbetin ise, madem Cenab-ı Hakk'ın namınadır, o vakit dünyanın dehşetli mevcudatı sana ünsiyetli bir arkadaş hükmüne geçer. Mezra-i ahiret cihetiyle sevdiğin için her şeyinde ahirete fayda verecek bir sermaye, bir meyve alabilirsin. Ne musibetleri sana dehşet verir, ne zeval ve fenası sana sıkıntı verir. Kemal-i rahatla o misafirhanede müddet-i ikametini geçirirsin. Yoksa ehli gaflet gibi seversen, 100 defa sana söylemişiz ki, sıkıntılı, ezici, boğucu, fenaya mahkum, neticesiz bir muhabbet içinde boğulur, gidersin. İşte bazı mahbubların, Kur'an'ın irşad ettiği surette olduğu vakit, her birisinden yüzde ancak bir letafetini gösterdik. Kur'an'ın gösterdiği yolda olmazsa, yüzden bir mazarratına işaret ettik. Şimdi şu mahbubların dar-ı bekada, alem-i ahirette, Kur'an-ı Hakîm'in âyât-ı beyyinâtiyle işaret ettiği neticeleri işitmek ve anlamak istersen, İşte o çeşit meşru muhabbetlerin dar-ı ahiretteki neticelerini bir mukaddeme ve 9 işaretle 100'den bir faydasını icmalen göstereceğiz. Mukaddeme: Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebir rububiyetiyle, kerim re'fetiyle, azim kudretiyle, latif hikmetiyle, şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile ve muhtelif aza ve alat ile ve mütenevvi letaif ve maneviyat ile teçhiz ve tezyin etmiştir ki, ta mütenevvi ve pek çok alat ile hadsiz enva-ı nimetini, aksam-ı ihsanatını, tabakat-ı rahmetini o insana ihsas etsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Hem ta binbir esmasının hadsiz enva-ı tecelliyatlarını insana o alat ile bildirsin, tarttırsın, sevdirsin. Ve o insandaki pek kesretli alat ve cihazatın her birisinin ayrı ayrı hizmeti, ubudiyeti olduğu gibi ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükafatı vardır. Mesela göz, suretlerdeki güzellikleri ve alemi mubsıratta güzel mucizatı kudretin envanı temaşa eder. Vazifesi, nazar-ı ibretle saniyine şükrandır. Nazara mahsus lezzet ve elem malumdur. Tarife hacet yok. Mesela kulak, sadaların envalarını, latif namelerini ve mesmuat aleminde Cenab-ı Hakk'ın letaif-i rahmetini hisseder. Ayrı bir ubudiyet, ayrı bir lezzet, ayrı da bir mükafatı var. Mesela kuvve-i şamme, kokular taifesindeki letaif-i rahmeti hisseder. Kendine mahsus bir vazife-i şükraniyesi, bir lezzeti vardır. Elbette mükafatı dahi vardır. Mesela dildeki kuvve-i zayika, bütün mat'umatın ezvakını anlamakla gayet mütenevvi bir şükrü manevi ile vazife görür ve hakeza. Bütün cihazat-ı insaniyenin ve kalp ve akıl ve ruh gibi büyük ve mühim letaifin böyle ayrı ayrı vazifeleri, lezzetleri ve elemleri vardır. İşte Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, bu insanda istihdam ettiği bu cihazatın elbette her birerlerine layık ücretlerini verecektir. O müteaddit enva-ı muhabbetin sabıkan beyan edilen dünyadaki muaccel neticelerini herkes vicdan ile hisseder ve bir hass-ı sadık ile ispat edilir. Ahiretteki neticeleri ise kat'iyen vücutları ve tahakkukları icmalen 10. sözün 12 hakikati kat'ı-i sa'tası ile ve 29. sözün 6 esası bahiresiyle ispat edildiği gibi tafsilen estakul kelam ve eblagun nizam kelamullahil melikil azizil allam olan Kur'an-ı Hakîm'in ayat-ı beyinatı ile tasrih ve telvih ve remiz ve işaratı ile kat'iyen sabittir. Daha uzun bürhanları getirmeye lüzum yok. Zaten başka sözlerde ve cennete dair 28. sözün Arabi olan ikinci makamında ve 29. sözde çok bürhanlar geçmiştir.